Ndugu zangu Waislamu, dawa salafia ina misingi mingi. Dawa hii ina misingi mingi. Wa kwanza katika misingi hiyo al-ilm, ni ilmu. Dawa salafia inaamrisha ilmu, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, na kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake. Ndugu zangu Waislamu, msingi wa kwanza wa da'wa hii salafia ni ilmu, kwamba Waislamu wasome ilmu yao ya kisheria. Inaposemwa ilmu, ni ilmu hii ya dini ya Kiislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani aya nyingi ameamrisha jambo la ilmu. Aya ya suratu Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jua kwamba la ilaha illa Allah, jua kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Allah ameanza aya yake fa'lam. Wanasema maulama, aya hii inaamrisha ilmu kwa Waislamu, kwamba wajue kwanza, kabla ya kufanya ibada, kabla ya kusema maneno yoyote ya ibada, kabla ya kufanya kitendo chochote cha ibada, mtu ajue kwanza ibada yake. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Al-Imam al-Bukhari fi sahihihi akhada baban, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-Imam al-Bukhari fi sahihihi bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu kwanza, kabla ya kusema na kabla ya kufanya kitendo chochote cha ibada, ni lazima mtu asome. Asome ibada zake, ndipo atakapofanya ibada kwa usawa. Lakini mtu ikiwa hajasoma, anafanya ibada ndivyo sivyo. Anababaisha katika ibada, anabahatisha katika ibada, haitakiwi katika Uislamu. Waislamu, dini hii ni dini ya kusoma, ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, aya katika aya nyingi ambazo zinaamrisha Waislamu wasome ilmu ya kisheria. Lakini ndugu zangu Waislamu, ukiangalia kwa haraka haraka, pasenti kubwa ya Waislamu hawako tayari kusoma dini yao. Wako tayari kufanya ibada bila ya kusoma. Wako tayari kufanya ibada, kuswali bila ya kusoma, kwenda kuhiji bila ya kusoma, kufunga bila ya kusoma, kila ibada wanaifanya bila ya kusoma. Sijui kama watakwenda katika upilot bila kusoma, wapewe ndege tu waendeshe. Kwa nini? Kwa nini wanasoma upilot kwanza? Hawendi wakaomba ndege pale, wakenda Kenya Airways, nipe ndege jamani, mimi najua kupeleka ndege. Mbona wafanyi hivyo? Lakini ibada za Allah wanaingia tu misikitini bila ya kusoma. Haya, inama, inuka, wisha. Sio hivyo. Waislamu tunatakiwa tusome dini yetu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahihi Muslim yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Mwenye kufuata njia hali ya kuwa anataka kwa njia hiyo ilmu, ilmu hii ya dini, Allah anamsahilishia njia ya kwenda peponi. Njia ya kutafuta ilmu ndiyo njia nyepesi ya kwenda peponi kuliko kufanya ibada bila ya kusoma. Ndugu zangu Waislamu, kutafuta pepo kwa kufanya ibada peke yake bila kujua ibada yako, njia hiyo ni nzito. Kwa sababu ibada sio rahisi kukubaliwa, kwa sababu mtu anaswali lakini sivyo. Mtu anakwenda haji kumbe sivyo anavyofanya. Anafuata mkumbo tu wa watu. Watu wakienda huku na yeye yuko nyuma. La. Mtu anatakiwa afanye ibada na anajua ibada yake. Kila jambo katika masuala ya dini ni lazima kusoma. Kuoa, watu wanaoa tu hawana ujuzi, hawana ilmu ya kuoa. Ndoa pia inataka ilmu. Ile kukaa na mke kunataka ilmu. Sio kukaa na mke ni kitandani tu ndio muashara. La, kunatakiwa ilmu, ujue nini muashara zaujia. Waashiruhunna bil ma'ruf, nini maana yake? Nini maana waashiruhunna bil ma'ruf? Ujue maana muashara kwa na mke ni upi, inahitajika kusoma. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la kusoma, Waislamu wengi, nasema Waislamu wengi hawako tayari kusoma, pamoja kwamba durusu zinawekwa misikitini. Watoto wanasoma, naam, madaris watoto wanasoma, Lakini watu wazima wana shughuli zao mchana asubuhi, hawana wakati wa kwenda madrasa. Msikitini damani, darasa zinawekwa maghrib, baina al-maghrib wal isha. Ni fursa kwa sisi watu wazima wenye shughuli zetu asubuhi tusioweza kwenda madrasa, fursa yetu ni kusoma misikitini. Durusi zinawekwa, lakini Waislamu hawako tayari kusoma, wako tayari tu kufanya ibada bila kujua. Waman yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatu la tuqbalu. Sahibu Zubad anasema hivyo, ambaye anafanya ibada bila ya ilmu, ibada zake ni zenye kukataliwa, hazikubaliwi. Waman yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatu la tuqbalu. Kwa hiyo lazima kusoma, ndugu zangu Waislamu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Alhadithi hasan li ghairihi. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ndugu zangu Waislamu, wengine wamesilimu wana miaka 50, wengine wamesilimu wana miaka 60. Wakaanza kusoma kwa Mtume sallam, wakawa kibaru ulamaa sahaba. Si kwamba kusoma ni watoto peke yake, watu wazima sisi wenye ndevu nyeusi nyeupe tunatakiwa tusome zaidi sisi, sababu tuko ndani ya ibada. Watoto bado, sisi watu wazima ambao ni lazima tufanye ibada, lazima ibada zetu zikubaliwe, ni lazima tusome. Kwa hiyo kusoma, ndugu zangu Waislamu, si kwamba mtu akishakuwa mtu mzima basi kusoma, hapana. Msingi wa pili, Abu Umar anasubiri hapa, ana maudhui yake. Msingi wa pili wa da'wa salafia, al-amal. Baada ya kusoma ilmu, halafu pia al-amal, utekelezaji wa ilmu hiyo. Haitoshi kwamba mtu amesoma, amejua, amehifadhi Qur'ani, amehifadhi ahadith, amesoma vitabu aina kwa aina, lakini hana utekelezaji wa ilmu yake. Haitoshi ilmu yake, wala haiti kwamba ni alimu huyo. Haiti ni mwana wa chuoni aliyesoma akahifadhi, ilmu imejaa katika kichwa, lakini hana amal, hana utekelezaji wa ilmu yake, ilmu yake hiyo haina maana yoyote. Na anaingia katika makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Enyi mlioamini, kwa nini mnasema mambo ambayo hamyafanyi? Yaani mtu amesoma, amejua, halafu anafundisha watu, yeye hafanyi lolote, hatekelezi ilmu yake. Mmoja katika salaf anasema, la yakunu alalimu aliman illa idha amila bima alim. Hawi mwana wa chuoni kwamba ni amil isipokuwa atekeleze hayo aliyoyajua. Mwana wa chuoni haitwi ni alim illa an yakuna amila, isipokuwa akiwa ni mtekelezaji wa ilmu yake. Idhan al-ilm la budda min al-amal, wal-amal thamaratu al-ilmi. Amal ndio natija ya ilmu, ndio matunda ya ilmu. Lazima amal, utekelezaji wa ilmu hiyo. Na ndio maana Mayahudi, Mayahudi walisoma Taurat, wakaijua Taurat ya Nabii Musa, wakaijua vizuri sana Taurat, lakini hawakuwa na amal, utekelezaji wa Taurat. Hatimaye wakabadilisha yaliomo ndani yake, wakapata makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika suratul Juma, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara bi'sa mathalu al-qaumi alladhina kadhabu biayati Allah wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Mathalu alladhina humilu at-taurat, mfano wa wale waliopewa Taurat kisha wasiitekeleze. Hawa ni kama mfano wa punda anayebeba mizigo ya vitabu. Punda ukimbebesha mizigo ya vitabu, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, As-Sunan al-Arba'a, akabeba, anajua thamani yake, hajui thamani ya vitabu vile. Ndio hao ambao wana ilmu lakini hawana utekelezaji wa ilmu yao. Kwa hiyo ilmu la budda min al-amal, lazima utekelezaji wa ilmu. Msingi mwingine wa tatu katika misingi ya da'wa salafia, ta'atu ulati al-umur, ni kuwatii viongozi wa nchi. Taatu ulati al-umur ni kuwatii viongozi wa nchi, kuwatii kila kiongozi, kumtii na kuwa katika taa yake, isipokuwa akiamrisha maasi. Isipokuwa akiamrisha maasi, hapo hakuna kumtii kiongozi kila alivyo. Akiamrisha maasi, hapo hatutamtii atuue. Lakini vinginevyo, kama amrishi maasi, wajibu wetu ni kumtii, kuwa chini ya taa yake kiongozi huyo. Nini dalili ya jambo hili? Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nisa yakul: ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Enyi mlioamini, mtiini Allah na mumtii mtume na wale waliotawalia mambo yenu katika nyinyi, ndio viongozi hawa. Wa ulil amri minkum, na wale wanaotawalia mambo yenu, viongozi. Ni lazima Waislamu wawatii viongozi wao wa nchi zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahihi Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, wa man 'asa al-amira faqad 'asani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiamrisha naye, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam anathibitisha aqida hii: man ata'ani faqad ata'a Allah, mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Mwenye kumtii mtume ndio amemtii Allah. Haya, mtume anasema mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah. Wa man asani faqad asa Allah, anayeniasi mimi amemwasi Allah. Wa man ata'a al-amira faqad ata'ani, mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi. Wa man 'asa al-amira faqad 'asani, na mwenye kumwasi kiongozi ameniasi mimi. Hadithi ya Mtume sallam ya kuthibitisha jambo hili la kuwatii viongozi wa nchi zetu, iwe ni Waislamu au si Waislamu, iwe ni Waislamu au si Waislamu, maadamu hawaamrishi maasiya. Kama wanaamrisha maasiya, hapo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe na huku unamuasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mambo mengine yote lazima tuwatii viongozi wetu, kwa dalili hii ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. الإمام الطحاوي أبو جعفر في طحاويته يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. الإمام الطحاوي أبو جعفر في طحاويته asema hatuonelei sisi kutoka katika taa za viongozi wetu. Wala nara alkhuruja ala aimmatina wa ulati umurina, na wale wanaotawalia mambo yetu. Wala hatuwaombei vibaya, hatutoki katika taa yao. Ni lazima kuwatii, hata wakiwa ni madhalim, hata wakiwa ni waizi, hata wakiwa ni walevi, lazima tuwatii. Ni lazima kuwatii viongozi, ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kuwaasi viongozi dhidi ya kuwatii ni kuwaasi. Jambo la kuwaasi viongozi ni katika mambo ya kijahilia, watu waliokuwa kabla ya Uislamu, kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hajapewa utume, kulikuwa na hao walikuwa wao itikadi yao kubwa ni kuwaasi viongozi. Ash-Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ameliweka jambo hili katika masala ya tatu katika masailu aljahiliya allati khalafa fiha nabiyullah sallam ahla aljahiliya. Ameka almas'alatu thalitha ni hii, kwamba watu wa kijahiliya walikuwa wakiona kuwaasi viongozi ndio ubora na kuwatii viongozi ni udhalili. Alipokuja Mtume SAW akaondosha mambo haya ya kijahilia yote, likiwemo jambo hili la kuasi viongozi. Akaweka nini? Ta'atu ulatil amr, kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Uislamu unasema hivyo. Idhan kuasi viongozi inaingia kufanya maandamano ni kuasi viongozi, migomo kazini ni kuasi viongozi. Uislamu haukuleta mambo ya maandamano, sababu ukifanya maandamano ina maana umemuasi kiongozi wa nchi. Umefanya maasi au unemuasi? Ni maasi. Umemuasi Allah na umemuasi Mtume SAW. Licha ya huyo kiongozi, pia umemuasi Allah, umepinga aya ya Allah hii ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ndugu zangu Waislamu, huu ndio Uislamu sahihi. Vinginevyo watu wanafuata Uislamu wa kimakosa, bali umeingizwa na ujahilia wa kuasi viongozi na kuwatukana viongozi na kashfa kwa viongozi. Mtu anasimama juu ya mimbar anamtukana rais tu, mtu anasimama juu ya mimbar anamtukana mfalme tu wa Saudia au mfalme wa nchi yoyote. Akuhusu nini wewe mfalme wa Saudia kwanza? Anakuhusu nini mtu yuko Saudia, wewe uko Kenya, anakuhusu nini yule? Ukhawarij. Mkisikia ukhawarij, ndio huo wa kuasi viongozi na kuwatukana viongozi na kuwakashi viongozi, ndio makhawarij. Makhawarij itikadi yao kubwa ni hiyo, kuasi viongozi na bila kuwatii viongozi. Wanasahau kwamba wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwanza, kabla ya hao viongozi wanaowatukana na kuwaasi. Idhan katika msingi mwingine watatu au wanne wa da'wa salafia, as-sam'u wa ta'a liulati al-umur, kuwasikiliza na kuwatii hawa viongozi. Waislamu wanatakiwa jambo hili wakaririwe mara kwa mara, jambo la kwamba lazima kuwasikiliza na kuwatii viongozi, kwamba ndio Uislamu sahihi ulio katika Qur'ani na Sunna na maneno ya masahaba na maulama. Ni huu ndio Uislamu sahihi. Wa makosa, Uislamu wa makosa ni kuwaasi viongozi na kuwatukana na kashfa kwa viongozi. Waislamu wanatakiwa wakaririwe jambo hili. Msingi mwingine, Abu Umar, nipe dakika tano. Msingi mwingine wa mwisho, singampunguzia dakika Abu Umar. Msingi mwingine wa mwisho, aljamaa, kundi moja. Waislamu wanatakiwa wawe kundi moja, hili linalofuata manhaji ya salafu saleh. Waislamu wanatakiwa wawe kundi moja, wawache mfarakano wa vikundi vikundi, wawache jamaatu tabligh, ji ansaru sunna, hizbu tahrir, jamaatu tabligh. Hii yote inatakiwa iwachwe. Wakati wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wakati wa Mtume SAW hakukuwa na vikundi hivi. Hakukuwa na ansaru sunna, hakukuwa na ansaru jihad, hakukuwa na hizbu tahrir, wala rafidha shia, hakukuwa na vikundi hivi. Kwa nini? Kwa nini? Hawa ndio wanafuata Uislamu sahihi masahaba, kwamba watu wa kundi moja tu, jamaa moja aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema katika Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, shikamaneni na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Mfarakano huu ndio umeleta chuki baina ya Waislamu. Hawa hawapendi wale, hawa hawapendi hawa, kwa sababu ya nini? Mfarakano. Lakini kama Waislamu wangekuwa kundi moja, hili liloamrishwa na Allah, kungekuwa na upendo baina ya Waislamu. Allah amekataza mfarakano, wala tafarraku, msifarikiane. Na Allah subhanahu wa ta'ala, si aya hii moja, bali Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba jambo la kufarikiana sio jambo la Waislamu. Sio sifa ya Waislamu kufarikiana na kuleta vikundi mbali mbali katika Uislamu, sio sifa ya Waislamu. Allah anasemaje? Wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Wala takunu minal mushrikin, msiwe katika washirikina, wale waliofarikisha dini yao wakawa makundi makundi. Aya inamaanisha kwamba Waislamu sio katika sifa zao kufarikiana makundi makundi wakagawanyana. Waislamu wanatakiwa wawe jamaa moja, kundi moja linalomfuata Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na masahaba wake katika aqida, katika ibada, katika manhaj, katika akhlaq, katika muamalat, katika kila jambo. Mtume sallallahu alayhi wasallam naye akikataza jambo la mfarakano. Hadithi imepokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sunan. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam iftaraqat al-yahud على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. متوما نسيما ما يهود ولفرقيان في كل سبيلنا موجة Wakristo nao wamefarikiana vikundi 72. Umma huu nao utafarikiana vikundi 73. Vyote vinakwenda motoni. Kullu hafinnar. Vyote vinakwenda motoni. Illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Masahaba akamuuliza ni kikundi gani hicho? Qala aljamaa. Ni jamaa, kundi hili moja aliloliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Litakalomfuata mtume na masahaba wake ridwanullahi ta'ala. Hili ndiyo kundi moja. Hili ndiyo aljamaa. Hili ndiyo alfirqatu najia. Ataifatu almansura. Kundi litakalosalimika na adhabu hiyo ya moto ndiyo hiyo jamaa. Lakini vinginevyo kulluha finnar. Makundi yote ya mfarakano yanakwenda motoni. Ibn al-Qayyim rahimahullah akifasiri hadithi anasema kulluha finnar mahama ntasabu ila al-islam. Pamoja na kwamba ni waislamu hao, pamoja na kwamba ni waislamu, lakini wanakwenda motoni kwa sababu hawakufuata jamaa, hawakufuata kundi moja. Kwa ni lazima waislamu wasifarikiani, wasilete mfarakano, wawe ni jamaa moja linalofuata manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim, ambapo tabi'un na atba'u tabi'in na wengineo katika maulama wamefanya da'wa hii wakafuata jamaa na wanahimiza jamaa. Kulikuwa na swala la intisab ila salafi salih, kujinasibisha na hao salafu saleh. Je, inafaa kujinasibisha na hao? Je, mtu inafaa muislamu kusema ana salafiyun, mimi najinasibisha na hao masahaba? Je, inafaa? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul wala aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Si aibu kwa mwenye kufuata madhhabu hii ya salaf, si aibu kujinasibisha, bali ni lazima kumkubalia mtu huyo. Bal yajibu qabulu dhalika minhu bilittifaq, kwa ittifaq ya maulama, lazima kumkubalia anayejinasibisha na hao salaf as-salaf. Kwa kila mmoja katika sisi ni lazima ajinasibishe na salaf. Al-Imam Al-Albani rahimahullah anasema kuna watu wanaodai kwamba ni maulama. Hunaka mudda'i al-ilm. Kuna wanaodai kwamba wana ilmu, wanakataza watu kujinasibisha na salaf. Anasema ka'annahum yamna'una an-nas min al-intisabi ila al-islam as-sahih. Kama kwamba wanazuia watu kujinasibisha na Uislamu sahihi. Uislamu uliokuja na salaf wa ala rasihim an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah alipoambiwa je, yafaa kujinasibisha na salaf, mtu akisema ana salafiyun ana athariyun, je inafaa? Faqala Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah idha kana sadiqan fi qawlihi, akiwa ni mkweli katika maneno yake, fahuwa salafiyun, kama kala salaf fulanun salafiyun fulanun athariyun, hathihi tazkiya la budda minha tazkiyatun wajiba. Maneno Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kuyo kujinasibisha na salaf ni jambo lipo, Maulama wameandika alimamu Dhahabi katika siyar a'lami nubala ameandika fulanun kana salafiyan, Ibn Salah kana salafiyan. Kwa hiyo kujinasibisha na salaf ipo katika Uislamu. Kila mmoja katika sisi anayefuata madhehebu hii anatakiwa ajinasibishe nao, kwa sababu ni watu bora. Wa ala rasihim an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. لن نكتفي بهذا القدر والله ورسوله أعلم.